asortyment z wyłączeniem produktów Apple, przedsprzedaży, kart podarunkowych, sprzedaży towarów z dokumentem tax free i usług. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Minęła 11, tu program Trzeci Polskiego Radia, przy mikrofonie Maciej Jankowski. Dzień dobry. Najważniejsze informacje przedstawi Artur Ewertowski. Nadal w wielu miejscach nie ma prądu po wczorajszych wichurach. W całym kraju to nawet 30 tysięcy domów. Niebezpieczne burze przechodzą też przez inne kraje bałtyckie. Jak donosi nasz korespondent, trudna sytuacja jest w Łotwie i na Litwie. Uczelnie ze słabymi wynikami nauczania będą zamykane. Resort nauki przygotowuje w tej sprawie przepisy. Trwa usuwanie zniszczeń po wczorajszych wichurach. W całym kraju prądu nadal nie ma 30 tysięcy domów. Na Podlasiu dotyczy to około 8 tysięcy. Najwięcej w okolicach Białegostoku, ale także Suwałki, Bielska Podlaskiego. Silny wiatr będzie się utrzymywał także dzisiaj. Są ostrzeżenia, które obowiązują do wieczora. Dzisiaj szykuje się nam wietrzny dzień, niemal jak wyjęty z listopada czy października. Dzisiaj maksymalne porywy w ciągu dnia do około 75 km na godzinę. To Michał Kowalczuk z IMGW. W nocy wiatr powinien się uspokoić. Od jutra nie będzie już tak silnie wiać, będzie też cieplej. Niebezpieczne burze przechodzą też przez inne kraje bałtyckie. Są problemy na drogach, na torach, a także na lotniskach. Raport na ten temat ma nasz korespondent Kamil Zalewski. Na Litwie w trzech rejonach w ciągu 12 godzin spadło tyle deszczu, ile normalnie pada przez cały miesiąc. Strażacy od wczoraj mają pełne ręce roboty. Do powalonych drzew wyjeżdżali ponad 400 razy. W Wilnie w wielu miejscach doszło do podtopienia, a władze i służby apelują od rana, aby w miarę możliwości zostać w domu i nigdzie nie wyjeżdżać. Litewskie media zwracają uwagę, że z powodu braku precyzyjnych prognoz pogody mieszkańcy nie otrzymali na telefony komórkowe żadnych oficjalnych alertów. Połamane i powalone drzewa utrudniają też życie mieszkańcom sąsiedniej Łotwy, gdzie zamknięto kilka dróg krajowych. W Rydze ograniczono dostęp do placu katedralnego w związku z obawami, że porywisty wiatr może zerwać część poszycia dachowego znajdującego się na katedrze. Zarówno na Łotwie, jak i na Litwie od wielu godzin kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców pozostaje bez prądu. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Ministerstwo Nauki planuje zamykać uczelnie, które nie będą kształciły studentów na odpowiednim poziomie. Ma to umożliwić nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, nad którą pracuje resort. Minister nauki Dariusz Wieczorek stwierdził w Polskim Radiu, że patologią jest sytuacja, kiedy uczelnia traktowana jest wyłącznie jako biznes. Musimy skończyć z patologią. Uczelnia wyższa to nie może być biznes bez utrzymania jakości nauczania, więc chciałbym, ażeby w tym projekcie ustawy pojawiły się zapisy dające ministrowi w momencie, kiedy dana uczelnia łamie wszystkie zasady, kiedy nie respektuje rozporządzeń, kiedy po prostu oszukuje studentów, żeby minister mógł natychmiast taką uczelnię zamykać. Obecnie w Polsce trwa proces likwidacji około 50 uczelni wyższych. Ministerstwo prowadzi też kontrolę w kolejnych kilkunastu. To nie jest czas na wstrzymywanie wojny na Ukrainie. W ten sposób niedawną zapowiedź ukraińskiego prezydenta komentuje szef BBN generał Stanisław Koziej. Wołodymyr Zełenski stwierdził, że do końca listopada Ukraina opracuje plan działania na rzecz osiągnięcia pokoju. Jednocześnie ukraiński prezydent podkreślił, że nie może reagować na wezwania do zawieszenia broni, dopóki Rosja będzie okupować jego kraj. Jest dobry czas na czasowy rozejm, bo rzeczywiście, jeżeli dzisiaj na przykład Rosja by tego chciała, Zełenski się temu mocno przeciwstawia, rozejm, zawieszamy broń i będziemy negocjować. Zobaczymy, co nas w negocjacji wyjdzie. Żaden rozejm na dzisiaj, bo to by dawał czas Rosji na przygotowanie się i pod pozorem negocjacji przygotowanie sobie do kolejnej inwazji. W ubiegłym miesiącu w Szwajcarii odbył się szczyt pokojowy. Rosja nie została zaproszona na spotkanie, ale oświadczyła, że i tak nie wzięłaby w nim udziału. Według mediów kolejny szczyt może być w Arabii Saudyjskiej, Katarze lub Turcji. Zełenski uważa, że powinni być tam obecni przedstawiciele Rosji. Audycje plenerowe z Muzeum Powstania Warszawskiego, specjalne programy, rozmowy z ekspertami, historykami oraz wspomnienia. Tak Polskie Radio włącza się w obchody 80. rocznicy historycznego zrywu. W cyklu podcastów Pamięć w Eterze, Powstanie Warszawskie na falach Polskiego Radia w PRL przypomniane zostaną archiwalne nagrania, zapowiada współautor podcastów Bartłomiej Makowski. prawdziwą gratką jest to, że udało nam się odnaleźć w archiwum Polskiego Radia nieznane dotąd nagrania, które najprawdopodobniej emitowane będą po raz pierwszy od dziesiątek lat, a niektóre być może w ogóle po raz pierwszy. Więc to są naprawdę skarby i perełki. I chcieliśmy przywrócić je ponownie do życia i przy okazji sprawdzić, jak o powstaniu mówiono i do czego je wykorzystywano. Podcasty powstają we współpracy z Muzeum Powstania Warszawskiego. Cykl dostępny będzie na platformie podcasty.polskieradio.pl. Polskie Radio jest patronem medialnym wydarzeń organizowanych przez Muzeum Powstania Warszawskiego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj przeważnie niewiele chmur, wyjątkiem północny wschód i centrum, gdzie mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Poza tym cały czas wiecznie, w centrum i na wschodzie wiatr w porywach do 65 km na godzinę, na północnym wschodzie do 75. Na termometrach od 19-21 stopni na północy oraz Podhalu przez 23 w centrum do 24 na zachodzie oraz południu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5:30 po 11:00. Dobrego dnia. I witamy bardzo serdecznie po raz trzeci w tym samym składzie. Anna Rygulska, Michał Kowarski i przy mikrofonie Maciej Jankowski. Do południa z Państwem. Z nami na początek oczywiście, myślę, że nikt już nie ma wątpliwości, kto. Depeche Mode. Niedawno byli w Polsce, będą też, myślę, jeszcze nie raz, nawet chyba w tym roku. Enjoy the Silence teraz. Depeche Mode w lutym tego roku pojawili się w Polsce na dwóch koncertach. Wspaniałe to były koncerty. Nie zapomnę ich nigdy. Jak państwo byli, to proszę pisać dobrego dnia @polskieradio.pl. No w tym roku już nas nie odwiedzą. Ja się tutaj pospieszyłem, dlatego że 2024 rok to przecież już za chwilę się kończy. Jeszcze pół roku nam pozostaje, no i niestety ich koncertu nie doświadczymy, ale w 2025 prawdopodobnie jakaś nowa trasa. Kto wie, będziemy obserwować i na pewno państwu o tym jeszcze opowiadać. Agnieszka Opszańska już w blokach startowych za kilka minut pojawi się z kolejnym odcinkiem cyklu Terra Cultura, a tymczasem po nowy utwór, nawet nie nowy, nie najnowszy, ale z ostatnich tygodni, utwór Rosalie, sięgamy w Trójce. No cóż. Mam czas, więc dziś swobody. Wita mnie dom i idę w nim spać. Cisza mija, już wita. Nie mogę być tu ciągle, choć chciałabym to zobaczyć świat. Dzisiaj z życia pisza. Prawie kwadrans po 11:00 to utwór Rosalie, którym artystka podzieliła się już nawet nie kilka, a kilkanaście tygodni temu. Nie wiem, jak to się dzieje, ale ten 2024 rok absolutnie mi ucieka. To przecież luty i Rosalie wspólnie z Chloe Martini w utworze, no cóż, w nawiązaniu do lat 80. brzmieniowo niewątpliwie. A my teraz, bo to już jest ten moment, oddajemy głos Agnieszce Opszańskiej. Kultura. Retradycja Jarmark Jagielloński w Lublinie. To festiwal, który po raz 18 połączy muzykę i kulturę tradycyjną, jej współczesne odczytania z rzemiosłem. W tym roku festiwal odbędzie się od 23 do 25 sierpnia, a o festiwalu opowiada Karolina Waszczuk, dyrektorka festiwalu.

po 13 w każdy piątek na antenie Trójki. Proszę poszukiwać. Agnieszka Opszańska przywita się z Państwem oczywiście w piątek o 13, jak zawsze, jak co tydzień. Tymczasem Fontaine's DC na antenie Trójki. Dobrego dnia, @polskieradio.pl, to jest nasz adres mailowy. W tej godzinie przypomnę jeszcze konkurs gombrowiczowski. O tym powiemy nieco więcej już za chwilę i proza też się pojawi przed 12. Trójka. Tribulation, but I know God. Satan wanna put me in a bow tie. Pray that the holy water don't go dry. Yeah, yeah. As I look around me, so many ways you wanna tell me, but the enemy gon' never drown me. In front of a dirty double mirror, they found me, and I love myself. The world is a ghetto, big guns are dick inside. I love myself, but they can do what they want when they play what I don't mind. I love myself. He said I gotta get up, like he's born to suicide. I love myself.

Proszę Państwa, co za emocje? Ostatnie dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert i jakie wspaniałe oferty! Smartfony, telewizory, laptopy, AGD w super cenach! I jeszcze tylko 4 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres do kawy De'Longhi Magnifica Start. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1599 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Jest 11.30, to program Trzeciej Polskiego Radia i program Dobrego Dnia do 12 z Państwem. Przypominamy, że zbliża się 120. rocznica urodzin jednego z najważniejszych polskich pisarzy. W niedzielę w Muzeum Witolda Gombrowicza, bo o nim mowa, we Wsoli szykuje Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli szykuje program wydarzeń kulturalnych, które mają odbyć się w plenerze na terenie zabytkowego parku przy muzeum. A wstęp tam jest bezpłatny. I do niedzieli, wprawdzie jeszcze 7 dni, bo mamy poniedziałek, no ale skoro poniedziałek, to pora na nasz wakacyjny cykl. Sponsorem audycji i nagród w konkursie jest Mennica Polska, producent srebrnej monety kolekcjonerskiej z Witoldem Gombrowiczem. Poniedziałek, ja. Śladami Witolda Gombrowicza. W dzisiejszym odcinku historia kąpieli, która mogła się nigdy nie wydarzyć. Dziś wybieramy się do miasteczka położonego na lazurowym wybrzeżu. Przenosimy się w przestrzeni, ale też w czasie. Cofamy się o 60 lat. No, prawie, bo o 59. Gombrowicz mieszka obecnie w małym miasteczku Vence na południu Francji, niedaleko od Nicei. Choć to prawie 1000 kilometrów od Paryża, przyjechaliśmy tutaj, aby poprosić pana Gombrowicza, by udzielił nam wywiadu, na co chętnie się zgodził. Proszę pana, co właściwie skłoniło pana, aby zamieszkać na tym ustroniu? To nie jest takie ustronie. Mieszkam o 20 kilometrów od Nicei. I piękne góry, Alpy i jednocześnie mam morze, świetny klimat. Ale spotykam tu ludzi z całego świata, z Argentyny, ze Stanów, moich przyjaciół, którzy wszyscy zaglądają na Rivierę. Vence, w dawnym mieszkaniu pisarza, można obecnie oglądać poświęconą mu wystawę. Pewnie tym samym miejscu, w którym udzielał wywiadu w 1965 roku. Wywiad z archiwum Instytutu Literackiego udostępniła paryska Kultura. Wspomniana placówka w Vence jest pod opieką Polskiego Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli. Kustosz wsolskiej instytucji, Tomasz Tyczyński, na własne oczy obserwował prace remontowe przed otwarciem wystawy w Vence i dzięki temu odkrył eksponat, który wymienił od razu na pierwszym miejscu, gdy spytałem go o ulubione przedmioty, które zostały po Gombrowiczu. Myślę, że wanna jest dlatego, że dla mnie oznaczała też przygodę. Tutaj w muzeum można do niej wejść. Nie traktujemy jej jak świętości. To znaczy, no, prosimy o zdjęcie butów, ale można wejść, odbyć suchą kąpiel, na przykład z książką w ręku. Wannę chyba zobaczyłem podczas mojego drugiego pobytu. Tam już prace były mocno zaawansowane i budowlane, i konserwatorskie. I przechodziliśmy koło takiego baraczku, w którym było trochę materiałów budowlanych, jacyś robotnicy. I ktoś rzucił, a tu jest wanna. Ciekawe, czy się w niej kąpał. Zastrzygłem uszami, zapytałem, nie znam francuskiego, więc poprosiłem tłumaczkę, żeby dopytała o konkrety. No i okazało się, że tak, wanna z mieszkania Gombrowiczów, ona po prostu nie zmieściła się, nie odtwarzano mieszkania Gombrowiczów. Tam ta ekspozycja ma zupełnie inny charakter. Więc Francuzi ją wynieśli, no w końcu to jakiś tam początek XX wieku, więc żadne cuda. Była już przysypana gruzem nawet i powiedziałem, to ja ją wezmę. Spojrzeli trochę na mnie jak na wariata, no ale powiedzieli, że nie ma problemu. I wtedy wymyśliłem, że przecież mamy jeszcze to jedno pomieszczenie. Zróbmy w nim czytelnię, połączenie czytelni z łazienką. Miejsce właśnie, gdzie będzie przyciągać czymś niekonwencjonalnym nasza ekspozycja. Udało się ją przewieźć przy pomocy zresztą właśnie ludzi z ASP, którzy tam materiały budowlane wozili, przywieźli nam ją tutaj do Polski, ciężka jak diabli, bo to stare urządzenie. No i potem oczywiście zapytałem Zitę Gombrowicz, czy rozpoznaje wannę. Ona jest dość charakterystyczna, ma charakterystyczne nóżki, takie rzeźbione, w pewien sposób dość niepowtarzalna. Widać, że jest rzeczywiście stara z tamtych czasów. Pani Gombrowicz powiedziała, że tak, rozpoznaje. No i jakoś tak zaczęliśmy rozmawiać o tym. Ja powiedziałem, że to się cieszymy, bo to prawie relikwia. Państwo Gombrowiczowie kąpali się w Tajwanie, na co Zita powiedziała, no ja to tak, natomiast nigdy nie widziałam Witolda w niej. Mówię, jak to, no w jednym mieszkaniu, przecież byliście parą, no żyliście razem. Ona mówi tak, ale on miał wśród wielu kompleksów, wstydził się na przykład swoich ramion. I mówi, że nawet nigdy nie widziała jego ramion, chociaż byli bardzo blisko, intymnie blisko. Nigdy nie widziała jego ramion, on je zawsze ukrywał, a jak spotykali się rano, bo mieli osobne sypialnie, jak spotykali się rano, to on już był zawsze ubrany, wypachniony, ogolony. No Wanna cieszy się ogromną popularnością, sesje zdjęciowe w Wannie Gombrowiczu, więc tak, małe pomieszczenie przyciąga ciągle. No niestety musimy kończyć. Mamy jednak nadzieję, że bądź zawita pan do nas kiedyś do radia w Paryżu, bądź pozwoli, że znowuż kiedyś złożymy panu wizytę u pana w Vans. Wiele się będzie działo w niedzielę w ramach kolejnej rocznicy urodzin Witolda Gombrowicza, ale jeszcze zaznaczmy, że cykl Poniedziałek ja przygotowuję oczywiście Michał Matus. Natomiast co w programie? No, projekcja filmu między innymi, filmu o młodych latach Witolda Gombrowicza. Będzie też testament, będzie Ferdy Durkę. Na plenerowej scenie wystąpi Daria ze Śląska, także na plenerowej scenie w Przypłacowym Parku zagra Legionerka. Dużo się będzie naprawdę działo, więc zachęcamy Państwa serdecznie do tego, żeby się tematem zainteresować. Muzeum przygotowało także inne atrakcje i dla dzieci, i dla dorosłych. Będą to m.in. warsztaty literacko-plastyczne oraz piknikowa restauracja w plenerze. Planowany jest też oczywiście urodzinowy poczęstunek. Sponsorem audycji i nagród w konkursie jest Mennica Polska, producent srebrnej monety kolekcjonerskiej z Witoldem Gombrowiczem. A my przypominamy, że jest także nasz konkurs. Do wygrania srebrna moneta z wizerunkiem Witolda Gombrowicza. By ją zdobyć, wystarczy odpowiedzieć na pytanie drogą SMS-ową. Jak Państwo spędziliby urodziny z Witoldem Gombrowiczem, gdyby była ku temu sposobność? Liczmy na kreatywność. Odpowiedzi proszę wysyłać pod numer 73533. Koszt SMS-a to 3,69 zł nawet brutto. Na odpowiedzi czekamy do godziny 11:50. A tymczasem Barnim u nas na antenie Trójki. Wszystko to, co robisz, rób z głową. Zapasowy plan zawsze musisz mieć. Lepiej się zastanów nad sobą. Kiedyś będziesz musiał na ziemię zejść. Dla ciebie to jest proste. Każdy zacząć goni, bo liczy tylko postęp się. Kasy masz na koncie, gdzie kupujesz ciuchy, ile wydałeś na nową rzecz. Ale teraz nie szukam się, nie mów mi. Ale teraz zostanę tu kilka chwil. Wiadomości wrzucę w pan. Znowu odbijam się od ścian. Bujam się przy świetle ulicznych lamp. Za sobą zostawiam wszystko. Postaram się wrócić szybko. Nie myślę, co o mnie myślą. Jutro powiem, gdzie moje miejsce jest. Ale teraz nie szukam się, nie mów mi. Ale teraz zostanę tu kilka chwil. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dodonna la, nie wyłila, dodonna la. Sara, czyli cel w języku polskim. Tam do tego celu właśnie zabiera nas Fatu, czyli oczywiście Fatoumata Diawara. Ten cel to Mali. Tym razem wspólnie z Damonem Albarnem taki utwór stworzyli, tego teraz na antenie Trójki słuchaliśmy. Już niespełna 20 minut pozostaje do godziny 12. To teraz coś od Boy Genius, a już za kilka chwil powiemy coś o literaturze. Przeczytamy nawet fragment pewnej książki, ale o tym więcej za moment powiemy. Jedna z najgłośniejszych premier ubiegłego roku, czyli The Records, to Boy Genius, czyli Julian Baker, Phoebe Bridges i Lucy Dacus w Trójce. A to jest pora na prozę w Trójce, dodajmy kryminalną. Anna Kańtoch. Wiosna zaginionych. Czyta Maria Severn. Muzyka Łukasz Borowiecki. Fragment 9. Potrzebuje pani chwili dla siebie, czy możemy rozmawiać dalej? Zapytał łagodnie aspirant Gryga. Wszystko w porządku, odparła Agnieszka. Może pan pytać. Chcę to mieć ze sobą. Z nagrań wynika, że po pani odjeździe dziadek nie wychodził już na zewnątrz. Nie, pokręciła głową. To znaczy mówił mi, że raczej zostanie w domu. Wie pani, co dziadek robił w tym czasie? Zmarszczyła brwi. To co zawsze? Czyli? Lubił czytać i oglądać telewizję. Zwłaszcza stare filmy albo programy o przyrodzie. Miał też komputer, ale rzadko z niego korzystał. To akurat aspirant już wiedział. Technicy sprawdzili zawartość twardego dysku, jednak oprócz nagrań z trzech kamer nie znaleźli nic ciekawego. Jacek Herman wchodził czasem na serwis pogodowy oraz na strony z przepisami kulinarnymi i to wszystko. Nie miał konta na żadnym portalu społecznościowym, a skrzynkę mailową założył chyba tylko po to, by od czasu do czasu robić w internecie proste zakupy. Następne pytanie wymagało pewnej delikatności. Czy pani dziadek lubił sobie wypić? Gryga pochylił się lekko do przodu. Spodziewał się oburzenia, zamiast tego jednak zobaczył na twarzy dziewczyny zakłopotanie. Mówił, że kiedyś miał problemy. Z alkoholem? Tak, chodził na spotkania AA i w ogóle. Dawno temu, ze 30 lat, może nawet 40, sam mi się przyznał. A teraz? Zawahała się. Nie, teraz nie pił. Jest pani pewna? Tak, chociaż w piątek przyszedł kurier z paczką. Odebrałam ją, bo akurat byłam na zewnątrz, przy kamerach. I ten kurier kazał mi pokazać dowód, żeby zobaczyć, czy mam skończone 18 lat. Dlatego doszłaś do wniosku, że dziadek mógł kupić przez internet flaszkę, uzupełnił Gryga w myślach. To teraz ostatnie pytanie i chciałbym, żeby pani dobrze się zastanowiła. Czy ktoś z pani znajomych bywał w domu pani dziadka? Albo czy komuś pani mówiła, gdzie dziadek mieszka? Przesunęła językiem po wargach, a w jej oczach po raz pierwszy od początku rozmowy pojawił się czujny błysk. Nie wydaje mi się. Jest pani pewna? Może zaprosiła pani kiedyś do dziadka Marcelego? Nie, odpowiedziała trochę zbyt szybko. Próbowała chronić chłopaka, który jej się podobał? Może wspomniałam Xaweremu. Czemu akurat jemu? Wzruszyła ramionami. Tak jakoś wyszło nam w rozmowie. Z waszej grupy nikt inny nie wiedział, gdzie dziadek mieszka? Nie. I Xawery wrócił z Poznania w niedzielę? Pokręciła wolno głową. Wrócił w sobotę, bo w niedzielę miał jakąś rodzinną imprezę. O której wyjechał? Chyba koło 7:00, zaraz po spotkaniu z Grahamem Mastertonem. Z Poznania do Katowic dało się dojechać w nieco ponad 4 godziny. Czyli Xawery Romaniuk mógł być zabójcą. Gryga patrzył na dziewczynę, zastanawiając się, czy ona rozumie, że właśnie rzuciła na kolegę cień podejrzenia. Jednak Agnieszka wydawała się zupełnie tego nieświadoma. Wydrukował protokół i dał Jankowskiej do przejrzenia. Podpisała bez słowa, a kiedy wychodziła, lekko zgarbiona, aspirant Gryga po raz pierwszy naprawdę jej współczuł. Siedzieli w gabinecie Chodury komisarz za biurkiem Gryga na krześle przed komputerem, na którym wyświetlał się zastygły w bezruchu obraz drzwi wejściowych do willi Jacka Hermana. Byli w pracy od 20 godzin, jednak żaden nie chciał jeszcze wracać do domu. Tamten musiał go kompletnie zaskoczyć, oznajmił Chodura. Albo tamta. Gryga zgniótł puszkę i cisnął ją do śmieci. Komisarz spojrzał zdziwiony. Ty tak poważnie? Czemu nie? Lekarz napisał wyraźnie, że ciosy były chaotyczne i słabe. Tyle, że było ich dużo. 12. Zabójca był praworęczny. Wzrostu mniej więcej 1,75 m do 1,80 m. Wysoki, ale nie aż tak, żeby koniecznie musiał to być mężczyzna. Statystycznie kobiety rzadko zabijają. I statystycznie jest ich coraz więcej, przypomniał aspirant. Podejrzewasz wnuczkę? Ona ma alibi, pamiętasz? 3 dni na imprezie dla poprzebieranych świrów. Mogła umówić się z kimś, że załatwi dziadka, kiedy ona będzie w Poznaniu. Chodura myślał na głos. Gryga zawahał się. To możliwe. Komisarz ziewnął. Dobra, pokaż jeszcze raz to nagranie i zbieramy się. Aspirant wątpił, czy tym razem zauważą coś nowego. Posłusznie odpalił jednak filmik, sprawnie przewijając do najbardziej interesujących fragmentów. Piątek, godzina 13:40. Agnieszka Jankowska wychodzi z domu i macha komuś, prawdopodobnie stojącemu w progu dziadkowi. 15:20. Do drzwi podchodzi listonosz, dzwoni, ale nikt mu nie otwiera. Herman albo już wtedy zaczął pić, albo przebywał w głębi domu i nie usłyszał dzwonka. Sobota. 11:13. Do ogrodu wbiega dwójka dzieci. Chłopiec podnosi ze ścieżki kamień i rzuca w okno willi. Nie trafia. Kamień odbija się od muru, a dzieci uciekają. I wreszcie sobota, 20:45. Do willi Hermana wchodzi ubrana w ciemny dres postać i wychodzi jakieś 10 minut później. Maria Seweryn czyta fragmenty powieści kryminalnej. Anna Kańtoch. Wiosna zaginionych. Muzyka Łukasz Borowiecki. Książkę opublikowało wydawnictwo Marginesy. Na prozę w Trójce przygotowali Barbara Marcinik i Wojciech Dorosz. Obiecywałem, że nie zostawię Państwa z pustymi rękami, no więc dotrzymuję obietnicy. Proszę pisać jeszcze przez chwilę dobrego dnia @polskieradio.pl, jeżeli mają Państwo ochotę stać się posiadaczami naszej płyty tygodnia fizycznie. Chodzi oczywiście o płytę Wawa Brodki. A my kończymy już na dziś. Anna Regulska, Michał Kowarski i Maciej Jankowski. Kłaniamy się. Do usłyszenia. Idę przez długą noc, by ostrzam mocniej wzrok. Największe ze wszystkich miast, a jakbym w nim mieszkał sam. Na ulicach nie tańczy nikt i nie słychać słów. Środkiem drogi idę jak król, unoszę się jak dobrą. W świetle szukam cię, patrzę w twoje okno, nie widzisz mnie, słyszę twój ciepły głos, kiedy wołasz mnie przez sen. Nie mogę zbliżyć się, chciałbym więcej. Czuję mniej. Po ogrodach wspinam się na dach, gasną okna, łubię blask. Za rokiem znikam jak cień, nim nad Wisłą stanie dzień. Znowu skręcam w drogę. Ktoś woła, woła mnie, słyszę twój ciepły głos, kiedy wołasz mnie przez sen. Nie mogę zbliżyć się, pragnę więcej, czuję mniej.